makosa ni vibaya mnafanya wazazi. Ni aibu, ni huzuni, ni yoyoyo. Si vizuri kumtesa mtoto wako baba. Ni aibu, ni huzuni, ni yoyoyo. Mwanao kakukosea yafa umkanye atakusikia. Kwa msusia na kumfukuza nyumbani ataka wapio. Atakula wapio, atalala wapio. Mwone uruma mwanao, ewe baba mzazio. Atakula wapio, atalala wapio. Mwone uruma mwanao, ewe mama mzazio. Mnafanya wazazi. Ni aibu, ni huzuni, ni yoyoyo. Si vizuri kumtesa mtoto wako baba. Ni aibu, ni huzuni, ni yoyoyo. Mwanao kakukosea yafa umkanye atakusikia. Kwa msusia na kumfukuza nyumbani atakaa wapio. Atakula wapio, atalala wapio. Mwone uruma mwanao, ewe baba mzazio. Atakula wapio, atalala wapio. Mwone uruma mwanao, ewe mama mzazio. Iwapo baba mwana haumpendi mwanao, nasi wa pembeni tutampenda vipi? Uchungu wa mwana haujuae mzazi, wazi mwaelewa vipi mwafanya hivyo? Oh. Aibu yeye, vibaya sana, wazazio, wazazio, yo. Wamchukia bure atakuja kufa wakati wa shida baba. Utajikuta siku moja haujiwezi we. Mwanao ndiye mwokozi wako baba. Aibu yeye, vibaya sana, wazazio, wazazio, yo. Iwako baba mwana haumpendi mwanao, nasi wa pembeni tutampenda vipi? Uchungu wa mwana haujuae mzazi, wazi mwaelewa vipi mwafanya hivyo? Oh, oh. Aibu yeye, vibaya sana, wazazio, wazazio, yo. Oh, oh. Wamchukia bure atakuja kufa wakati wa shida baba. Utajikuta siku moja haujiwezi we. Mwanao ndiye mwokozi wako baba. Aibu yeye, vibaya sana, wazazio, wazazio, yo. Come on. Mpenda vipi